Hallo, Arne! Hei, det er meg! Hei du! Det var lenge siden, det. Ja, det var lenge siden, da. Ja, just det. Ja, jo, veldig fint. Ja. Og deg da, du så veldig fint med deg, tror jeg. Ja, ja. Ja, for jeg så deg, Gitt, på restaurant Løven her i foregårs, tror jeg. Og gjorde du det, ja. Men hvem var alle de der damene du var sammen med? Nei, det noen... Åtte damer eller noe sånt? Arne. Var ni damer? Og så bare deg? Ja. Og du, så hørte jeg at Fredrik og Gunilla, de hadde... Jeg hadde sett deg på danskebåten for en stund siden, med også med masse jenter. Ja, masse jenter. Ja, også har du fått det av det. Altså, du hadde ikke sånn drag på damene før du. Nei, jeg har blitt musiker. Har du blitt musiker? Og det er noe i den der myten om at musikere og damer og sånt, det er myten da. Altså. Ja, at det går bra sammen. Sant, ja. Ja, men det kommer an på hva slags instrument du spiller da, vet du. Og hva slags instrument spiller du da? Sjekkepipe. Og da står det bare igjen å takke for denne gang, og minne om at bedre sent enn alvor, som vennlig er tilbake samme uke til neste tid.